aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 listopada. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kilka osób zostało rannych w strzelaninie w stolicy Austrii w pobliżu synagogi. Zatrzymano jedną osobę. Aktorzy i muzycy protestowali w Warszawie, domagali się wsparcia w dobie pandemii. Nie ustają apele lekarzy do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Strzelanina w Wiedniu. Kilka osób zostało rannych, podaje austriacka policja. Wśród poszkodowanych jest policjant. Jego obrażenia są poważne. Wcześniej lokalne media informowały o jednej ofierze śmiertelnej. Do strzelaniny doszło w centrum miasta, w pobliżu synagogi. Przewodniczący żydowskiej wspólnoty w Austrii poinformował, że nie jest jasne, czy celem ataku była synagoga, czy znajdujące się w jej sąsiedztwie biura. Według policji MSW Austrii nie wyklucza wersji ataku terrorystycznego. W związku ze strzelaniną została aresztowana jedna osoba, podała agencja APA. Daj żyć kulturze. Takie było hasło warszawskiego spaceru środowisk artystyczno-kreatywnych. Uczestnicy protestu domagali się od rządu pomocy w kryzysie związanym z pandemią. Proponowali powrót do minimum 50% frekwencji podczas wydarzeń kulturalnych. Żądali zwolnienia z ZUS-u od marca tego roku do końca pandemii dla samozatrudnionych ludzi kultury i sztuki. Chcieli też rekompensat dla wszystkich artystów na samozatrudnieniu i freelancerów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało dziś komunikat, w którym podkreśliło, że w Polsce dzienna liczba zakażeń waha się i przekracza 20 tysięcy, dlatego nie może być mowy o przywróceniu 50% widowni w instytucjach kultury. Resort podał też, że całkowita wartość dotychczasowej pomocy dla sektora kultury jest szacowana na ponad 6 miliardów złotych i obejmuje działania skierowane również do osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie apeluje do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Podane we właściwym momencie może uratować komuś życie, mówi lekarz Izabela Kloc. Mamy odzew taki od lekarzy, którzy zamawiają te osocze, że podane te osocze we właściwym momencie, czyli w takim stanie, jak to lekarze określają, stan średnio ciężki, czyli przed wystąpieniem u pacjenta chorego na COVID ostrej niewydolności oddechowej, że to zapobiega wystąpieniu takich powikłań i takiego ciężkiego przebiegu i umożliwia brak konieczności podłączania tych osób do respiratora i skraca im czas choroby. Osocze mogą oddać osoby, które chorowały na COVID-19, są w wieku od 18 do 55 lat i nie mają przeciwwskazań do bycia dawcą. Można się zgłosić po 28 dniach od zakończenia izolacji. Dziś w Polsce wykryto 15,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 92 osoby z COVID-19. Samorządy Podkarpacia chcą wspomóc producentów i handlarzy chryzantem. Ponieśli oni duże straty w związku z zamknięciem cmentarzy w sobotę, niedzielę i dziś. Wykupienie chryzantem zadeklarował m.in. prezydent Rzeszowa, poinformował jego rzecznik Maciej Chłodnicki. Przez 3 dni cmentarze były nieczynne, w tym handlowcy ponieśli straty finansowe. Dlatego też decyzja, aby za kwotę około 50 tysięcy złotych kupić od handlujących chryzantemy. Zagospodarujemy je na trawnikach, klombach, w parkach, na pasach zieleni pomiędzy ulicami. Część z tych chryzantem będzie przeznaczona na cmentarz, na zbiorowe mogiły. Kilka tysięcy chryzantem od miejscowych handlowców kupi także samorząd Stalowej Woli. Jego czarnorynkowa wartość to ponad 2,5 miliona złotych. Przemyt ponad 50 kilogramów haszyszu udaremniła podlaska Straż Graniczna. Narkotyki były ukryte w podwójnej podłodze samochodu, który z Polski miał wyjechać na Litwę, mówi rzeczniczka podlaskiego oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. W pojeździe znajdowała się podwójna podłoga. W wyniku przeszukania auta ujawniono 83 zamknięte hermetycznie paczki różnej wielkości z suszem roślinnym. Użyty tester narkotyczny wykazał, że jest to haszysz. Łącznie zabezpieczono ponad 50 kg haszyszu o szacunkowej wartości ponad 2,5 miliona złotych. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego o przemyt Rosjanina. Trafił na 3 miesiące do aresztu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, ale ciepła, deszcze głównie na wschodzie, lokalnie mgły. Temperatura od 6 do 13 stopni. Jutro na wschodzie i w południowej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze pogodnie i jedynie nad samym morzem pokropi. Będzie od 12 stopni na krańcach zachodnich i nad morzem do 17 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 22, 4 minuty i 44 sekundy. No zwykle w poniedziałki o tej porze na trójkowej antenie rozbrzmiewa sygnał klubu trójki, ale dziś szczególny dzień. I w ten szczególny dzień witają Państwa Monika Małkowska wraz z wydającą program Aleksandrą Kaczkowską i realizującą go Elżbietą Malinowską. Zapraszamy na specjalne, zaduszkowe spotkanie, które zatytułowałam Niech żyje życie. Życie wieczne, dodajmy, pozagrobowe. W wielu społecznościach i kulturach święto zmarłych łączy się z przebierankami, muzyką, tańcami oraz całkiem obfitym ucztowaniem. A wszystko po to, by naszym drogim zmarłym uprzyjemnić ich dzień i sprawić, by nieźle się bawili. A nasza zaduszkowa tradycja także łączy obrzędy pogańskie z obchodami liturgicznymi Kościoła katolickiego. A co w tych wszystkich ceremoniach, rytuałach wydaje się najważniejsze? Obcowanie dusz, dusz zmarłych i żywych. Chodzi też o to, żeby zastanowić się nad sensem życia. Zrobili to członkowie grupy Monty Pythona w 1983 roku, zadając takie oto pytania sobie oraz odbiorcom. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just yokes? Perhaps we're just one of God's little jokes. We're sourcing the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Self-replicating DNA. This life, what is our fate? Is there a heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving? Or is it too late? Well, tonight, here's the meaning of life. For millions, this life is a sad veil of tears, sitting round with nothing to say. While the scientists say we're just simply spiraling coils of self-replicating DNA. So just why are we here? And just what do we fear? Well, ce soir, for a change, it will all be made clear. For this is the meaning of life. C'est la chance de la vie. This is the meaning of life. No to jak, jesteśmy tylko kubką białka, samoreprodukującym się DNA, żartem Boga? A życie to tylko gra, której reguły ustalamy? Czy człowieczy gatunek przechodzi ewolucję, czy już na to jest za późno? W ogóle po co tu jesteśmy, skoro tak szybko umieramy? W Ameryce Łacińskiej, a szczególnie w Meksyku, śmierć nie budzi przerażenia. Oswaja się ją jako element życia. W wielu domach, proszę sobie to wyobrazić, stoją figurki świętej śmierci, Santa Muerte, obok wyobrażeń Madonny albo innych świętych. A na dzień święto zmarłych urządza się nieżyjącym prawdziwą fiestę. Przynosi się nagroby, smakołyki, kwiaty, słodycze i obowiązkowo tequilę. I proszę się nie zdziwić, gdy gdzieś tam na cmentarzu usłyszy się taką oto piosenkę. Vida que ayer, se fue. las sombras de mis voces llorando lejos. Vivan los sueños que nunca de vida que ayer, se fue. Vivan las noches de tus voces durmiendo lejos. Vivan los sueños que nunca to utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Frida. Viva la vida, niech żyje życie. Zapożyczyłam właśnie od tego utworu tytuł naszego dzisiejszego spotkania. A śpiewało trio Marimberos. To mariachi, taki typowy w Meksyku zespół wędrowny, najczęściej wynajmujący się na wesela. A tymczasem przecież film Frida, nie wiem czy Państwo widzieli, pewnie tak, to już było 18 lat temu, kiedy wszedł na ekrany. Film Frida z Salmą Hayek w roli głównej bohaterki Fridy Kahlo, znakomitej meksykańskiej malarki, no wcale taki radosny nie był, jak zresztą życie tej artystki. Jest taki przejmujący moment w tym filmie, gdy coraz bardziej cierpiąca Frida spotyka własną śmierć. A śmierć gra i śpiewa Chavela Verdes, legenda meksykańskiej popularnej muzyki. Popularnej, ale też i trudnej. Posłuchajmy, jak śpiewa fragment, bo tak w całości to jest bardzo długi utwór, Llorona. Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Si por que te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? doctor said, I followed your orders. I couldn't leave my bed. Frida. Ay, doctor, if you let me have this tequila, I promise not to drink at my funeral. It's a deal. To Frida! Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Wszystkie dodatkowe efekty dźwiękowe, które Państwo słyszeli podczas tego utworu, to oczywiście tłumaczą się akcją filmu. A słychać było też takie stukoty, prawda? I to właśnie były szklaneczki z tequilą. Proszę Państwa, Lorona. Lorona to legenda o kobiecie, która jeżeli usłyszy się gdzieś jej płacz, to już ma się przechlapane, to już trzeba się przygotowywać na odejście. Bo Łuka Lorona, potępiona dusza, szukając kolejnych ofiar, kolejnych, bo najpierw w akcie zemsty na niewiernym mężu utopiła swoje dzieci, a potem siebie. No i za karę nie została wpuszczona do nieba, więc tuła się po ziemi, szukając niewinnych duszyczek. A robi to po to, żeby wymienić je na duszę swoich dzieci i własną, a wówczas będzie mogła odejść na wieczny odpoczynek. A skoro o zaświatach mowa, ciekawa jestem, czy Państwo znają te utwory i te płyty. Kościół Marlaka, Dead Man's Bones, to był debiutancki album znanego aktora Ryana Goslinga i jego kumpla Zacka Shieldsa. Obydwaj byli fanami duchów, potworów i horroru, a zwłaszcza słynnego tunelu strachu w Disneylandzie. I ta płyta Kościół Marlaka, która ukazała się w 2009 roku, okazała się niespodziewanym sukcesem. Nawet panowie wraz z chórem dziecięcym, który im towarzyszy, zrobili turnę po Ameryce Północnej, a szczególnie miał to wzięcie oczywiście w okresie Halloween. Posłuchajmy utworu. Obok Ryana Izaka wystąpił właśnie wspomniany wyżej chór dziecięcy utworu Buried in Water, pochowany w wodzie. Thank you. Zaśmiałam się, kiedy usłyszałam te cienkie głosiki dziecięce, które informowały o tym, że nie grzebie się ciał topielców, więc leży w jeziorze, pochowany w wodzie. Potępione duchy czasem wychodzą do żywych i gdy śpią kobiety i dzieci, łapią za rączkę i przerażają. A propos pochówków, no gdzie się podziały te w dawnym, dobrym stylu? Zamiast telepiącego się wolno karawanu, teraz podjeżdża auto i zawozi delikwenta na cmentarz, gnając 140 na godzinę. I nawet nie ma kiedy się zamyśleć, popłakać, wypić za zdrowie duszy, jeśli może dusza być zdrowa, tego, który właśnie odszedł. Ech, żal pogrzebów w starym stylu. Uświadamia to nam Georges Brassens balladą o niegdysiejszych funeraliach. Jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce ils en faisaient profiter les copains. Y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées, macabées, macabées, macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus. Et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos vingt ans. Maintenant les corbillards tombent au grand ouvert, emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs. Quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis, on s'aperçut que le mort avait fait des petits. On s'aperçut que le mort avait fait des petits. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées, macabées, macabées, macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, peu funèbres, on ne les reverra plus. Et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos vingt ans. Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures, j'aimerais mieux tout qu'on te fait passer de sépulture. J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où. Et même à la grande rigueur, ne pas mourir du tout. Oh, que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil, l'époque des m'as-tu vu dans mon joli cercueil. Ou quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu, les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées, macabées, macabées, macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus. Et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos vingt ans. A to były piękne pogrzeby i proszę Państwa, jeśli spadkobiercy byli zadowoleni, na ogół byli zadowoleni, to wówczas wszystkich częstowali szklaneczką wina. Dostawało się i grabarzowi, i księdzu, a nawet koń dostawał szklaneczkę wina. No takie to były niegdysiejsze funeralia. A sam Brassens, święty potwór francuskiej piosenki, elegancko się zachował, bo zmarł tuż przed 1 listopada, 29 października, mianowicie w 1981 roku. Miał wówczas dokładnie 60 lat. Podobnie jak Brassens, wszechstronny był Fred Buscaglione. Z kolei włoski bard też pisał i teksty, i muzykę, i znakomicie aktorsko te swoje utwory interpretował. No ten niestety długo nie pożył, bo mając zaledwie 39 lat zginął w wypadku, za szybko prowadził, zderzenie czołowe, zginął na miejscu. A pomyśleć, że mógł zejść z tego świata raczej no, jako bohater, tak jak na przykład pewien pan z piosenki Teresa non sparare, Teresa nie strzelaj. W polskim tłumaczeniu nie wiedzieć czemu było to Teresa daj spokój, auto nie jest do zabawy, tu w ogóle nie chodzi o żadne auto, to chodzi o broń palną. Posłuchajmy Teresy. L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così. Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro, ho rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa. Follia, l'ho incontrata per la via, disse vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così, non è gentile ma lascia andare. No! Non mi sparare, Teresa, radio per... ah, no! Teresa, mio, ti prego, non sparare! Proszę Państwa, to była sensacja. To była sensacja. Najpierw Fred Buscaglione zachowuje się, wciela się w gazeciarza i nawołuje do kupowania różnych pism. Potem przeistacza się w takiego prezentera dziennika telewizyjnego i wszędzie, we wszystkich mediach podawana jest ta sensacja, którą zrelacjonowali naoczni świadkowie. Otóż niejaka Teresa U postrzeliła śmiertelnie swojego męża, nakrywszy go na zdradzie. I jak opowiadano, to Bielak błagał, no nie strzelaj, Teresa, odłóż tę strzelbę, to przecież nie zabawka, przy twoim stanie nerwów może wypalić. A przecież ja w ogóle nie chciałem nic, ja tylko ją pocałowałem, bo ona mnie prosiła o to, żeby ją pocałowała, no jakże mógłbym jej odmówić, ale przecież, nie no kochanie, chodź, idziemy do domu, no nie strzelaj, może ci to wypalić w rękach. No i wypaliła. Strzelba znaczy. A ja, proszę Państwa, się zastanawiam. Tyle tutaj trupów, które no, przez swoją niewierność rozstali się z doczesnością. Ja tak sobie myślę, że może by stworzyć, zawiązać międzynarodowy klub niewiernych mężów. No bo ten przypadek, który przed chwilą przedstawił Fred Buscaglione, przypadek Lorony, która też przez niewiernego męża tuła się po świecie, jest dziwnie podobny do losów pewnego pana, którego opowiedział, jego losy opowiedział Bohdan Łazuka. To było tak, jej mężem został pan z wąsikiem, co miał hurtowy handel rur i blach. To było tak, na jawie szanse miałem nikłe, dlatego też po kilku dniach zacząłem ją nawiedzać w snach. Cały długi dzień śniłem o tym, by przez króciutką noc dzielić z nią te sny, nim je spłoszą zorze. I prowadził mnie uskrzydlony Bóg na mych marzeń i jej mieszkania próg na Chorzej. Umówiony stuk do wiadomych drzwi, szelest bosych stóp, szum wezbranej krwi. Mój Boże, za oknami biel księżycowej mgły świerszcza cichy trel, szepotanie ćmy świerszcza cichy trel, szepotanie ćmy. To było tak, mąż wcześniej wrócił z Sochaczewa i z bronią w dłoni nagle wpadł. I zbladł. To było tak, za światach teraz się podziewam, lecz zacnych diabłów znana moc pozwala wracać mi co noc. Cały długi dzień męczę się za dwóch, bym na krótką noc zakochany duch znów powracał oto. Umówiony stuk do wiadomych drzwi, szelest bosych stóp, już otwierasz i nikogo. Tylko świerszcza tryl, trzepotanie ćmy, pytasz, czy to ty, tak najmilsza ja tu jestem. Lecz choć tak bym chciał, nie dorówna już obcowaniu ciał, obcowanie dusz, nie dorówna już obcowanie dusz. To utwór znakomitej spółki autorskiej Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. I dzisiaj jeszcze zaproponuję Państwu inne utwory tego duetu doskonałego. Ale teraz chciałabym, żebyśmy się znowu przenieśli do Francji. Znowu, no bo był Brassens. A teraz będzie prawdziwa makabra, proszę Państwa. Tango wesołych rzeźników. Napisał ten utwór Boris Vian. w 1955 roku. Oczywiście sam też to zaśpiewał, ale tym razem chciałabym oddać głos kobiecie. Bo to chyba jeszcze ostrzej brzmi. Kobieta Catherine Ringer, na oko delikatna i taka subtelna, będzie jej towarzyszył zespół Renegade Brass Band i zaśpiewają właśnie Tango Wesołych Rzeźników w sposób, wydaje mi się, znakomity, chyba nawet bardziej zabawny niż w wykonaniu Borisa Wiana. Ja myślę, że ta Catherine Ringer, która jest zarówno aktorką, jak i piosenkarką, gra na różnych instrumentach i nie boi się różnych odważnych wystąpień. To jest troszkę taka jak nasza Irena Kwiatkowska. Żadnej pracy się nie boi, a nawet pracy w rzeźni. A tam naprawdę bywa krwawo. Posłuchajmy. Abattoir. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, que les gros puissent se coinfrer, que les petits puissent engraisser. Ah, faut que ça saigne, faut que les mandataires râlent, puis s'en foutent. Du filet à 800 balles. Faut que ça saigne. Faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que la tête aille mariner. Faut que ça saigne. Faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des verres comaques. Faut que ça saigne. C'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes battant guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette, pour que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Démolissons quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crève, des copains prendront la relève et toujours la vie est brève. Faut que ça saigne. Demain ça sera ton tour. Demain ça sera ton jour, plus de bonheur mais plus d'amour. Faut que ça saigne. To, proszę Państwa, musi krwawić. Takie są reguły pracy w rzeźni. No, rzeźnicy są weseli, jak słyszeli Państwo. Natomiast przerażenie, które ogarnia niektórych na widok krwi, no to jest już zupełnie inna sprawa. Ale na końcu pani Catherine Ringer proponuje kaszankę. Chyba nie pójdziemy teraz jeść kaszanki. Proszę Państwa, inne przerażające sceny mogą w ogóle odbywać się bez krwi. I na przykład o takiej sytuacji zaśpiewał Bronisław Pawlik w kabarecie Starszych Panów w roku 1964. Tam nie ma w ogóle rozlewu krwi. Za to jest strach, rany boskie. Ballada z trupem ballada. Otwieram szafę, facet wypada. Wprost z Białowieży wraca mi łup. Uch, jak długi leży trup u mych stóp. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Może nie trup to, może to kukła. Z szafy do stóp mi jak długa gruchła. Gdybym się uparł, mógłbym ją tknąć. Lecz głupio trupa tak tknąć, jak bądź. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Więc zaraz wołam żonę mą Władkę i pytam, czy to nie trup przypadkiem. Włos jej się zjeżył, serce jej łup. I żona leży też u mych stóp. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Myślę do trupa, za chwilę wrócę, lecz najpierw żonę Władkę ocucę i na kanapkę taszczę tup, tup. Żonę mą Władkę z oczami w słup. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Tylko że myślę, gdy się ocuci, znów trupa widok w niebyt ją rzuci, zaś nie ponowi jej się ten szok. O, jeśli się dowi, że nie ma zwłok. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Reasumując na prawie gafę, trupa pakując powrotem w szafę. I tu enigmat ciemny jak grób. Trupa już nie ma tam, gdzie był trup. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Lecę na schody, zbiegam w piwnicę. Nigdzie ni śladu trupa nie widzę. Wracam na koniec, a niech do kat. Po mojej żonie też przepadł ślad. Strach, strach, rany boskie, rany boskie. Losu widocznie takiego łupem padłem, że ona mi uciekła z trupem. Trafy przeklęte, gdy ci do stóp. Uch, z szafy wypada przystojny trup. Rany boskie. No przynajmniej jedna kobieta wzięła odwet za tych niewiernych mężów. Proszę Państwa, dekady później, dekady po tym, kiedy Bronisław Pawlik przedstawił tę makabryczną scenę w Kabarecie Starszych Panów, odbyła się premiera klasyki horroru, musicalu Rocky Horror Show. W 1975 roku musical został zekranizowany, no i znowu mamy hit. To jest kultowe kino. Państwo pewnie pamiętają treść, ona jest dość błaha. Dwoje młodych, zakochanych w sobie, niewinnych ludzi zatrzymuje się przez przypadek, bo zepsuł im się samochód w dość takim niesamowitym zamczysku, a tam się odbywają bardzo dziwne rzeczy. Jest tworzony idealny kochanek. No, ale o tym jeszcze młodzi nie wiedzą. Na początku spotyka ich dość takie przerażające grono dziwnych typów. No, jest to bardzo piękna scena i właśnie scena tańcu i utworu zarazem, który się nazywa Zakrzywienie Czasu, to właśnie to zrobiło największą karierę. Najzabawniejsze jest to, że song, który miał być z takim przymrużeniem oka horrorem, bo oczywiście jest on też bardzo zabawny, że ten taniec, który jest rodzajem instruktażu tanecznego, łatwego do wykonania nawet przez najmniej zaawansowane ruchowo osoby, ten taniec zrobił karierę na weselach. I właśnie Time Warp, no teraz jest tańczony na różnych zabawach i powiedziałam weselach, ale dlaczego? Dlatego, bo bardzo łatwo jest go wykonać. Proszę najpierw stanąć tak na takich dość zbliżonych do siebie stopach, potem przeskoczyć w którąś ze wskazanych przez Włodzireja stron, podnieść ramiona, a następnie opuścić ramiona i oprzeć dłonie na biodrach. No, próbują Państwo? Bo już puszczam muzykę. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. It's just a jump to the left. Put your hands on your hips. Another dimension with voyeuristic intention. Well secluded, I see all with a bit of a mind flip. You're into the time slip, and nothing can ever be the same. You're faced out on sensation, like you're under sedation. Byśmy się tylko nie dostali w to zakrzywienie czasu. Do doborowego grona potworów w tajemniczym zamku, gdzie zostaje stworzony Rocky Horror, bez trudu, wręcz śpiewająco mógłby dołączyć Wiesław Gołas. Znowu kabaret starszych panów, upiorny twist. Rankami zrywam się śliczny, liryczny, ja frytyczny, to musnę coś, jak jaskółka, to musnę w słońcu, jak pszczółka, aż chmurki zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Lecz gdy spłynie mrok wieczorny, staje się upiornym, twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie, a niech tylko wiatr zaśwista, piekielnego wpadam twista, widząc mnie w piekielnym twiście, zwariowali bylibyście. Lew by się ze strachu słaniał, jestem nie do wytrzymania, bo prócz wymienionych cech skręca mnie upiorny śmiech. O! A rano znów jestem śliczny, liryczny i apetyczny. To musnę coś jak jaskółka, to musnę w słonku. Jak pszczółka, aż chmurki zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Lecz gdy spłynie mrok wieczorny, pipem staje się upiornym. Aż mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. Przez upiorność tę niestety zniechęcają się kobiety. Dniem kochają mnie po wierzchu, a rzucają mnie o zmierzchu. Iluż klęsk ja doznam za nim, nie napotkam takiej pani, co oprócz wymienionych cech wytrzymałaby ten śmiech. Mrok wieczorny już dawno spłynął i nadchodzi trudny czas pożegnania, ale nie będę się z Państwem tym strasznym, upiornym śmiechem żegnać. Ja, to znaczy Monika Małkowska, Aleksandra Kaczkowska i Elżbieta Malinowska, chciałabym się pożegnać pukaniem do nieba bram, ale będzie to specjalne jubileuszowe wydanie na 30-lecie pracy twórczej Boba Dylana, śpiewaca plejada gwiazd. On oczywiście także był obecny, więc proszę posłuchać, kto pukał do nieba bram wraz z Bobem Dylanem. George Harrison, Eric Clapton, Neil Young między innymi i wielu innych. I żegnam się z Państwem. Zapukajmy razem. Yeah.